Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Ваўкавыскія высі. Вітаю шаноўных слухачоў. Ваўкавыск, некалі павятовы, а зараз раённы цэнтр на Гарадзеншчыне, найбольш старажытны горад беларускага панёмання, знакаміты найперш сваімі археалагічнымі помнікамі. Іх тут налічваецца ажно тры: замчышча, муравельнік і шведская гара. Навукоўцы маюць усе падставы меркаваць, што тут мог бы паўстаць археалагічны музей пад адкрытым небам. Але каб заглыбіцца ў гісторыю, у Ваўкавыску трэба ўзняцца ў гару. Існуе прынамсі некалькі версій паходжання адметнай назвы Ваўкавыск. Адна з іх была адлюстраваная як народнае паданне яшчэ ў 1881 годзе. У адным з выпускаў часопіса «Віленскі веснік». Нібыта паселішча атрымала назву ад двух імёнаў – Волака і Вісяка. Верхаводнікаў мясцовых рабаўнікоў, якія рабілі сваю чорную справу яшчэ ў 8 стагоддзі. Але на кожную сілу заўсёды знойдзецца іншая. Нібыта ў 738 годзе нехта Ваціслаў Завейка забіў Волака і Вісяка і на месцы іх прыстанку пабудаваў 10 хацінаў, тым самым паклаўшы пачатак забудове новага гораду. У памяць пра гэтыя падзеі пасяленне было названае Волакавыск. Гэтую версію падтрымліваў святар Булгаковскі, які выдаў 1914 годзе гістарычны нарыс Ваўкавыску. Паводле ж іншай версіі, горад атрымаў сваю назву ад ракі Ваўкавыя, якая працякае праз места і ўпадае ў раку Рось, левы прыток Нёману. Рака ж атрымала такую назву таму, што некалі яна цякла праз непралазны лясны зараснік, дзе вадзілася шмат ваўкоў, ну а як воўк, то безумоўна вые. На карысць гэтай версіі тое, што пазней, калі горад ужо атрымаў пячатку, на ёй была выбіта воўчая галава. Трэцяя версія выводзіць паходжанне назвы з таго, што некалі горад ляжаў на старажытным волакавым шляху. Яшчэ адна гіпотэза звязвае назву старажытным народам волахаў, які здаўна займаўся жывёлагадоўляй і жыў далекавата, у паўднёвым Прыкарпацці. Аднак частка волахаў у 10 стагоддзі перасялілася разам з драгавічамі і валынцамі ў рэгіён панёмання. Сёння на ўскрайку цэнтральнага пляцу Ваўкавыску, насупраць універмагу, усталяваны прыгожы помнік ваўку, які безумоўна робіць гораду адметнасць. Ваўкавыскі воўк куды большы за славутую легендарную рымскую ваўчыцу, зрэшты, які належыць сапраўднаму беларускаму ваўку. У даўняй гісторыі Ваўкавыск ведамы тым, што ў 13 стагоддзі ён быў аб'ектам змагання паміж літоўскімі і галіцка-валынскімі князямі, якое скончылася на карысць першых у 14 стагоддзі. 16 сакавіка 1410 году горад быў захоплены вялікім магістрам тэўтонскага ордэну Фрыдрыхам фон Валенродам. Крыху пазней ваўкавыская харугва ў складзе войска ВКЛ адпомсціла за гэта на Грунвальдскім полі. Іншы яскравы перыяд у гісторыі Ваўкавыску прыпаў на вайну 1812 году, калі ён быў захоплены корпусам генерала Рынье, а пасля штурму расейскімі войскамі быў амаль цалком спалены. У сядзібным доме забудовы пачатку 19 стагоддзя, які яшчэ называецца домікам Багратіёна, у 1935 годзе быў створаны краязнаўчы музей. У другую сусветную вайну яго разрабавалі, а ў 1948 годзе аднавілі. У савецкі час цэнтр гораду выглядаў блякла, але калі тут праводзіліся дажынкі, фарбаў пабольшала, змяніўся і цэнтр, значную частку якога займае адзін з самых вялікіх у Еўропе пляцаў. З вышыні шведскай гары, дзе ўсталяваны адмысловы геадэзічны знак, добра відаць усё наваколле, як панарама старой часткі з новым праваслаўным саборам і старым касцёлам, так і шэрыя змрочныя карпусы мясцовай калоніі для зняволеных. Перад імі невялікае возера, у якім з вышыні нібыта адлюстроўваецца ўся даўніна старажытнага паселішча. На гэтым з вамі развітваюся, перадачу падрыхтаваў Уладзімір Хельманович. Да новых сустрэч у этэры. Заставайцеся з беларускім радыё «Рацыя». Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.